gå. Gud ved, hvor mange løgne jeg fandt i dine øjne, men så længe de var hvide, kunne det gå. Og de tusind ting, du aldrig kunne forstå. Problemet var, at du var lige glad. Og de tusind ting, du aldrig kunne forstå. Du var lige efter på en kold og grå. Du ved, hvor mange løgne jeg fandt i dine øjne, men så længe de var hvide, kunne det gå. Og de tusind ting, du aldrig kunne forstå.